राम यह प्रवचन परम सद्देश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2060 अनुसार 12 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सदाकर मैं कहता हूँ बात इतनी है स्वच्छंद स्वतम से पगन चलाइए तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा ये आधा श्लोक है सब शास्त्र में अंदर अंदर आ गए वेद पुराण और शास्त्र सभी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा तो अष्ट की सत्ता नहीं है और सत्य की असत्ता नहीं है वो अभाव नहीं है दो ही बात है। तो सत्य एक चीज सब जगह व्यापक है आप जहां है जो भाई बहन जहां है वहां परमात्मा पूर्ण सतरूप से हरदम विराजमान है हरदम ही तो वहां ही परमात्मा को मानकर चुप हो जाओ ये सर्वोपरि साधन है। इस साधन के लिए ये साधन है जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पशुओं को पढ़ना है सहाय करना है ध्यान करना है धारणा करना है उसके लिए वह सब जगह परिपूर्ण है उसमें सिद्ध होना है। सिद्ध होने के लिए ये सब साधन है भागती है वो जहां हो वहां आप स्थिर हो जाओ वहां ही चुप हो जाओ वहां परमात्मा पूरे के पूरे है अधूरा नहीं है पूरे परमात्मा है। भगवान का चरण समझ कर पुरुष सदा दो शरीर पर पुरुष सदा दो भोजन लगा दो दीपक दिखा दो नेत्र भी वहां है सब अंग वहां है सदा ही वहां स्थिर हो जाओ कुछ चिंतन मत करो परमात्मा में स्थिति आपकी सदा हो जाएगी जो चिंतन आवे तो पैसे कर दो मिले और बैर मत करो द्वेष मत करो कि धरती क्यों आ गया अपने मतलब नहीं इसे कोई कुछ कुछ न बैठे मतलब नहीं समय समय उपरमय विद्या धृति दिया सातो बुद्धि सातो धृति से उपराम हो जाओ उपराम आत्मसंतम कृपा सब जगह परिपूर्ण है इस बात को मान कर चुप हो जाओ सब जगह है बहुत बढ़िया साधन है बहुत सुंदर सब जगह है परमात्मा पूरे पूरे परमात्मा पूरे परमात्मा कुछ भी चिंता न करो और आप लाभ चिंता आवे उस चिंता में उपेक्षा करो ऐसे चलते रास्ते में चलते हुए वृक्ष देख जाए पशु पक्षी देख जाए पत्थर देख जाए गाय देख जाए सौर देख जाए मतलब नहीं है हमारा तो जाना है अगर ही रास्ते में दिखते हैं रास्तों में अच्छा और बंदा हो सुगंधी हो दुर्गंधी हो सुंदर बैंगल बैंगा दिखे सुगंधी हो अच्छा सुबह दुर्गंधी हो मतलब क्या उसे उसे हमारा मतलब नहीं है। इस तरह से कुछ भी चिंतन हो अच्छा और मंदा हो उपेक्षा और कुछ भी चिंतन न करना ये हमारा ध्येय है। परमात्मा सब जगह है देखो चिंतन करना ध्यान करना रस्ता करना उससे जो परमात्मा दूर ही हो तो दूर हो तो वहां जाना होगा, ये जाना नहीं वहां। ये जो रास्ते की बात बताई, रास्ता माने का है, रास्ता है जाना नहीं है, वहां शुरू हो जाओ, वहां पूर्ण परमात्मा है। अभी नहीं दिखेगा, फिर दिखेगा। अभी तो दृढ़ता से ही रखो, सब जो पूर्ण है, जहाँ अपने आप को आप मानते हो या मैं हूँ, वहाँ परमात्मा पूर्ण है। और परमात्मा में स्थित है आप, वो सत्ता है, उस सत्ता में स्थित होना हो। चिंता नहीं करना है, सदा स्थिति सबकी है। कसाई से कसाई, क्रूर क्रूर, उसमें भी परमात्मा हुए कि भाई वैसे के वैसे ही है, जैसे जीवन मुक्त में है वैसे के वैसे परमात्मा है। फिर गृहस्थ हो भी कहते न कहते न ही पते, करता और भोगता नहीं है वो, करता भोगता रहित परमात्मा स्वाभाविक है वह। सब हो जाओ, वो नहीं हो सके तो फिर जप करो, कीर्तन करो, अर्थ आवे नींद आवे तो कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ बोलो नहीं आपको, हे नाथ आपका प्रेम दो, आपका चरण प्रीति दो, भगवान से कहो, भगवान के साथ संबंध रखो अपना, क्योंकि भगवान के अंश सबके सभी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवस्था सुखराशी, सबके सभी ईश्वर के अंश है। ईश्वर नाथ आपको भूलो नहीं, बस ये दो नंबर है। जब एक नंबर ना हो सके तो ये दो नंबर बात है। ये ठीक हो जाए तो फिर चुप हो जाओ, चिंतन करोगा तो साथ में मन चिंतन बुद्धि ये रहेंगे, ये चल रहेंगे दृढ़ प्रकृति से। जब साथ मेरा हुआ रहेगा, कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो केवल चिंतन रहेगा, जड़ रहेगा नहीं। इस बात से कुछ भी चिंतन नहीं करना, फिर वही चिंतन नहीं करना। एकदम बड़ी सीधी सरल बात है। जहां आप बैठे हो वहां पूरे के पूरे परमात्मा है, पूरे के पूरे। जैसे 10 बालक होते हैं तो 10 बालक माँ एक है, माँ पूरी की पूरी है दूसरी, यानी कि माँ के 10 हिस्से हो गए, ऐसा ऐसा नहीं, पूरी पूरी माँ है हमारे, पिता है पूरे पूरे पिता है हमारे। उसका विभाग नहीं होगा, जो परमात्मा है। और परमात्मा विभाग नहीं होता, विभाग परमात्मा पांति नहीं आते, पूरे को पूरे आते, उसी पांति होते ही नहीं। देखो एक बात सुनाई आप, सुनाई हुई है। 10 आदमी थे, बहते बहते आ गई नदी सामने, नदी में से नदी में जल गिरता है, 10 फुट है, 10 फुट पानी है इसमें आगा है, तो 10 फुट है तो हम 10 आदमी है, एक एक फुट का हम पकावेगा, भिड़ गया डूबने नहीं गया, बच गया, एक फुट में आज डूबते ही नहीं। अरे 10 फुट एक एक के लिए है, सब के लिए 10 फुट है, दस फुट पड़े, दस दस दिन में एक एक फुट में एक फुट डूबे नहीं। हिसाब तो बराबर बैठता है, डूबने की आवाज है। अरे एक एक फुट है, एक एक के लिए पूरे परमात्मा, पूरे परमात्मा खुल करना नहीं, क्यों परमात्मा है। बड़े सीधे सरल एकदम सीधी बात है, और चिंता वाली पुरानी मत करो। चिंतन से विरोध रहने में संबंध जुड़ता है और प्रेम रहने में संबंध जुड़ता है। तो प्रेम रखो ना विरोध करो। क्या विरोध मत करो, वही परमात्मा है। परमात्मा की स्थिति सबकी है, अपने शरीर में स्थिति अपनी मान ले। अहंकार विमूढ आत्मा करता हम यदि मान्यते, इस बात का नहीं किंचित करो मैं थे यू तुम तत्वित, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आत्मा निर्लेप कर्तृ भोग रहित स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जब कर्तृ भोगतापना नहीं है। कर्तृ भोग केवल प्रकृति में है, प्रकृति करी मना रही प्रकृति गुण समूढ़ा नान्य गुण करता रूम इंद्रियां ये सब है अलग, आत्मा को कोई संबंध नहीं। सीधी सरल बात है, एकदम एकदम सरल बात है थी सबके लिए। पढ़ा लिखा हो बना भी पढ़ा होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समान रीति से समान रीति सब समय परमात्मा वैसे ही वैसे वैसे के वैसे पूर्ण परमात्मा एकदम। ये परमात्मा ऐसा नहीं होता, सौ हो पांच सौ हजार हो दस हजार हो बीस हजार हो लाख हो करोड़ हो अरब हो असंख्यात हो, सबके लिए परमात्मा पूरे के पूरे पूरे के पूरे। परमात्मा ऐसे नहीं होते, पूरे पूर्ण परमात्मा। जैसे पानी है 10 फुट है तो सबके लिए 10 फुट है, बात ध्यान है। तो सबके लिए परमात्मा पूरे पूर्ण है, वो भले मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो यहूदी हो क्रूर से क्रूर कसाई हो कसाई हो, परमात्मा वैसे के वैसे है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे पुकार कर तो कोई नहीं लेंगे, हूं मन में जागू सदा सबके सुने पुकार, हूं मन में जागू सदा सबके सुने पुकार। मैं जिसको नमस्कार करता हूँ वो सबकी सुने पुकार, पापी से पापी हो दुष्ट से दुष्ट हो उसकी भी पुकार भगवान सुनता है। वो हृदय से रो करके प्रकार करे वो भयो भंजन भरता है। ऐसे परमात्मा जिस आप हो उसे पूर्ण परमात्मा पूरे पूर्ण माना पूर्ण एकदम अरे वो पूरा है एकदम पूरा है पूरे को पूरा नहीं कर पूरा ही पूरा है पूर्ण शेष रहता है पूरा पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाता है तो पूर्ण शेष रहता है बस पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण माता है पूर्ण अवशेष रहते हैं बस मस्त जाओ आड़ी में मौज में मस्त जाओ पायोरी मैंने राम रतन धन पायो वो राम रतन धन सबके लिए पूरा पूरा पूरा का पूरा विश्वास से मस्त रहे खुद चिंतन न करे पूर्ण से पूर्ण माधा है पूर्ण में से पूर्ण निकलते पूर्ण शेष है वही पूर्ण है निकालते पूर्ण पूर्ण निकालते हजारों लाखों करोड़ों पूर्ण निकालते तो पीछे पूर्ण पूर्ण है लाखों आदि पूर्ण प्रबंध करते तो भी पीछे पूर्ण पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण माधा है तो पूर्ण में अवशिष्ट पूर्ण पूर्ण से वो अपूर्ण है ही नहीं वो पूर्ण है अपूर्ण होता ही नहीं सब के लिए आश्चर्य जिस बात गीता में कहा अपनी चेत से पापे भ्या सर्वे भ्या पाप करता मैं सब पापियों से अधिक पाप करता सर्व ज्ञान पर ज्ञान में तर जाएगा अधिकारी बनना विवेक में रहेगी वह समाधि से सम्मति वैर में मुख साधक साधन चतुर संपन्न वे चार तो वे विवेक वैराग्य समाधि सम्मति मुखता फिर करे श्रवण मनन निर्देशन और समाधि ये आठ साधन है अरे आठ कैसी थी यदि अंतर साधन है आठ पुस्तक पढ़े नंबर तो है अरे ये बड़ा सिद्ध है समुद्ध अग्नि वेदी विमान अग्नि में जो कासना भस्म सात कर देता भस्म सात कर दे सात हृदान से समृद्ध होग ने भस्म सात कर देता ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कर दे कितने कर्म कई कर्म कर सब न ज्ञान सदृश पवित्र में दे स्वयं योग संसिद्ध काले आत्मनिवेदन काले काले तत्काल सब तत्काल ये बात है अज्ञान सर्व कर्म है मेरे साथ भस्म साथ साधगार हुआ राख इंद्रिय इतने बसों के पाप है वह राख तो दे गए राख नहीं राख कोयला कुछ नहीं रहे व्यवहार साथी का चन्य सूत्र है व्यवहार साथी का चन्य साथी प्रत्यय होता है भस्म सात को देता पश्चात हृदय दान से समृद्ध होगी भरमसात होते था ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भरमसात होते था नए ज्ञाने सर्जन पवित्र भी नहीं और समर को पवित्र ही नहीं तत्स्वयं योग तत्काल क्योंकि वो तो प्राप्त है अप्राप्त होता ही नहीं कभी अप्राप्त होता ही नहीं सब जगह परिपूर्ण है कण कण में परिपूर्ण है अप्राप्त कैसे होगा कण कण में सब जगह परिपूर्ण है तीख गति की सुई गई नौ उठे गए इतनी जगह भी खाली नहीं है सब जगह परिपूर्ण है केवल हमारी दृष्टि उठती हो जाए बस पूर्ण हो एकदम सब के लिए पापी वो तापी वो कसई वो कोई वो ब्राह्मण वो क्षत्रिय वो वैश्य वो शूद्र वो स्त्री वो पुरुष वो बालक वो जवान वो बूढ़ा वो रोगी वो निरोग वो धनवान वो निर्धन हो रोगी हो निरोग हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सब गरीब परमात्मा एक समान सब में एक समान परिपूर्ण है सब में यह करता बहुता नान्य गुणे भी करता गुणों के अन्य से कोई करता ही नहीं कहीं गुणों गुणा से वर्तन थे कहीं पंचायत से अथवा कहीं इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे कहीं प्रगति का गुण ही मन से होता है प्रगति क्रियमाणी गुण ही कर्माणी सर्वश यह सब प्रगति का कार्य अज्ञानक देता है नैव किंचित करो ती करो मैं युद्ध में नहीं तत्व नैव किंचित करो मैं कुछ भी नहीं करता हूं मैं करता बहुत है ही नहीं कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी नैव किंचित करो दिशा अभी प्रवृत्त सब तरह है नैव किंचित करो करते बने समाधि यथा प्रकाश यदि एक कृष्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है किसी के साथ नहीं सबके साथ किसी के साथ नहीं है सबके साथ है जैसे प्रकाश में बैठे हुए आदमी है तो सबके साथ प्रकाश है और किसी में लिप्त नहीं है प्रकाश अलग अलग ही है सब चला जैसे प्रकाश बैठे वैसा हजारों आदमी आज प्रकाश बैठेगा वैसा प्रकाश किसी के साथ कोई संबंध नहीं है सबको प्रकट करता है ऐसे परमात्मा सबको प्रकट करता है कैसी बात ही बात है जैसे आकाश है सर्वता और सर्व देह बोले तथा सर्वप्रथम सूक्ष्म आकाश में नौ बल पे जब तो होता ही अत्यंत सूक्ष्म जैसे आकाश और प्रकाश सब का उकार देता है लिप्त होता ही सब में रहता हुआ सबसे अलग सब में परिपूर्ण रहता हुआ सबसे ही अलग, सब तो मर जाते हैं भाई जी दे देता है, सब छोड़ दो स्वाहा राख लीजिए, वो है जो वो लाखों करोड़ों आ जाए सब सीधी सरल बात एकदम केवल दृष्टि मन से उसने श्रद्धावान लगते ज्ञान श्रद्धावान तत्पर सही तीन बार श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्पर सही तीन देव सही तत्पर संयत जितेंद्रिय ज्ञान लगता परम शांति ज्ञान मिलते परम शांति सब करिए हरदम दिन में रात में सुबह शाम जब चाहो तभी एक समय परमात्मा दम हरदम खुला है आदम हाथ पोल आदम नींद नहीं थे भगवान नींद में नहीं आदम जागर जब आप सोते पूरे सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में संध्या में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण